1928 roku. Użyto gazu pieprzowego, policjanci rzucali w tłum granaty dymne. Są też informacje o zatrzymanych. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych poinformowało z kolei o jednym policjancie, który trafił do szpitala w wyniku obrażeń odniesionych podczas akcji. Gruzini wyszli też na ulice innych miast, w tym m.in. Kutaisi, Batumi i Zugdidi. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. O sporcie Dariusz Urbanowicz. Legia Warszawa pokonała Omonię Nikodzję 3-0 w czwartej kolejce fazy zasadniczej Ligi Konferencji. Gole dla wojskowych strzelali Japończyk Morishita, 17-letni Mateusz Szczepaniak oraz samobójczo Kukulis po strzale w Wszołka. Wcześniej Jagiellonia Białystok zremisowała z nagometnym klubem Celje 3-3. Mecz podsumowuje bramkarz mistrzów Polski Sławomir Abramowicz. Jeśli nie najbardziej, to jeden z bardziej szalonych meczów w tym sezonie, jak nam się trafiły. Pomimo wszystko czujemy rozczarowanie, bo nie jest łatwo dwa razy wracać i to jeszcze wyjść na prowadzenie. Z perspektywy naszych umiejętności i przebiegu meczu stać nas było na to, aby dotrzymać do końca tą wygraną, ale nie ma co ukrywać. Celje też postawiło wysoką poprzeczkę. Miało też wysokie posiadanie piłki, dużo strzałów oddanych, dużo sytuacji wykreowanych i mimo wszystko punkt na wyjeździe też jest cenny. W tabeli prowadzi Chelsea, Legia druga, Jagiellonia trzecia. Przenosimy się na parkiety Mistrzostw Europy Szczypiornistek. Polki źle weszły w ten turniej. Wysoko przegrały w Bazylei z Francją 22-35. Czy warto dodać, że Francja to jedna z głównych kandydatek do medalu. Cztery bramki dla Polek zdobyła Paulina Uścinowicz. Nie funkcjonowało nam wszystko w obronie tak, jakbyśmy chciały. Mieliśmy dwa warianty obronne, ale ani jeden, ani drugi nie był dzisiaj może w 100% skuteczny. No i na pewno jakieś tam błędy w ataku francuskiej nam postawiły też, myślę, dobrą obronę, ale też nasze błędy własne, więc to na pewno jest do poprawy przed sobotą. A w sobotę Polki zagrają z Portugalią. To o 15.30. Dużo dziś wydarzeń w rozgrywkach europejskich. Koszykarze Trefla Sopot wciąż bez zwycięstwa w fazie grupowej Eurocupu. Tym razem byli gorsi od Dreamland Gran Canaria 58-84. W pucharze CEW siatkarki Radomki Radom wygrały na wyjeździe ze szwajcarskim zespołem Viteos Neuchâtel 3-0. Siatkarki PGE Grot Budowlanych Łódź odniosły drugie zwycięstwo w fazie grupowej Ligi Mistrzyń. Pokonały Waszarz Obuda Budapeszt 3-0, a piłkarze ręczni Orlen Wisły Płoc grali w Lidze Mistrzów i pokonali duńską Federicie 30-21. Wydarzenie dnia jednak dotyczy tenisa i Igi Świątek. Jak grom z jasnego nieba jednak dzisiaj spadła informacja o wpadce dopingowej właśnie Igi Świątek. W sierpniu wykryto w jej organizmie zakazaną trimetazydynę. Świątek została zawieszona na miesiąc przez ITIA, czyli Międzynarodową Agencję do Spraw Integralności Tenisa. Więcej o tej sprawie w porannej audycji. Zapraszamy do Trójki. Jutro pochmurno z większymi przejaśnieniami. Miejscami spadnie przelotny deszcz. 3 stopnie na Suwalszczyźnie, 5 w centrum i 7 nad morzem. Autopromocja. Osoby, które opowiadają te poruszające historie, nie uważają się za bohaterów, choć stawiają czoła ciężkiej, przewlekłej chorobie. Rak to nie jest wyrok. Nauczyłem się tego, że otwierając rano oczy, zaczynam się cieszyć, że te oczy otworzyłem, że jestem. Wszystko jest po coś i jakby my o tym często rozmawiamy. Żeby jak najszybciej przestać się bać i zacząć działać. Nowe odcinki podcastu OnkoStory dostępne na stronie podcasty.polskieradio.pl i innych serwisach streamingowych. Zapraszam, Agnieszka Trzeciakiewicz. Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Ludzka sprawa. Dobry wieczór, witam Państwa w kolejnym odcinku Ludzkiej Sprawy. Ja się nazywam Sylwia Gregorczyk-Abram i dzisiaj z moimi gościniami, które za chwilę przedstawię, porozmawiamy o godności kobiet, o bezpieczeństwie kobiet i o podstawowej opiece zdrowotnej dla kobiet. Audycję wydaje niezmiennie Piotr Komasierak, a moje zaproszenie dzisiaj przyjęły pani posłanka Dorota Łoboda, aktywistka, feministka i działaczka społeczna oraz pani mecenas Agata Bzdeń, radczyni prawna, obrończyni praw człowieka, także osoba od lat reprezentująca kobiety w ogóle w zderzeniu z systemem, z wymiarem sprawiedliwości. Dobry wieczór, dziękuję, że przyjęłyście moje zaproszenie. Dobry wieczór. Zacznę od ciebie, Agato, jeśli mogę, bo jesteś dla mnie reprezentantką tego głosu, którego tutaj nie ma, czyli właśnie kobiet, które musiały przejść, no właśnie, przez to, co nazywamy takim od lat piekłem kobiet. Zgadzasz się, że to piekło kobiet nadal istnieje i jakie masz jego wyobrażenie? Tak, żyjemy nadal w piekle kobiet i to wszyscy żyjemy, bo no, jakby piekło kobiet nie dotyczy samych kobiet, ono dotyka szerokiego kręgu osób im bliskich też. Czyli zabronienie czy w jakikolwiek sposób ograniczanie nam naszych praw również się odbija na naszych rodzinach. Jak ja sobie wyobrażam piekło kobiet? Myślę, że nie musimy sobie wyobrażać. Wystarczy, myślę, otworzyć jakiekolwiek nawet codzienne newsy i zobaczyć, co się dzieje na nagłówkach. Usłyszymy, czy zobaczymy, przeczytamy, że komuś zabroniono prawa do przerywania ciąży, że z ręki osoby najbliższej kobieta zginęła, że ktoś molestował kobietę w pracy, także jako, że jesteśmy też w ciągu 16 dni przeciwdziałania przemocy ze względu na płeć, myślę, że warto mówić bardzo szeroko o tym temacie, że my jesteśmy tak naprawdę zagrożone wszędzie i z każdej strony i myślę, że osoby, które nie wiedzą, jak to jest wracać z kluczami w ręku do domu, nie zrozumieją, o czym tak naprawdę mówimy. Nie będą w naszych butach, w naszej perspektywie. No właśnie dziękuję, że wspomniałaś o 16 dniach. Ja też miałam to zrobić. W poniedziałek rozpoczęło się 16 dni przeciwko przemocy ze względu na płeć. Dlatego też rozmawiamy właśnie dzisiaj, bo również przemocą, ja traktuję jako przemoc zmianę tych przepisów przez Trybunał Konstytucyjny Julii Przyłębskiej, zabranie kobietom prawa do decydowania o sobie. No taką przemoc w wymiarze instytucjonalnym, prawda? Tak, tylko ja na to patrzę jeszcze w dłuższej perspektywie, bo ja jeszcze pamiętam rok 93, kiedy wprowadzono zakaz aborcji. Ja pamiętam, byłam wtedy nastolatką w pierwszej klasie liceum, kiedy przetaczały się przez Warszawę protesty przeciwko zakazowi aborcji. I to się ciągnie od lat 90. To, co zrobił Trybunał Przyłębski, no to był kolejny akt przemocy wobec kobiet, odebranie kolejnego prawa. Natomiast pamiętajmy, że to było już wtedy. Pierwsza demonstracja, na której ja byłam w życiu, to była demonstracja przeciwko wprowadzeniu zakazu aborcji. Wtedy była mowa o referendum, wtedy zebrano ponad 1 000 000 podpisów, kiedy nie było internetu i trudno było w ogóle ogarnąć ten temat. I potem w 2016 roku, dokładnie w tym samym wieku, była moja starsza córka i byłyśmy razem na demonstracji strajku kobiet na Placu Zamkowym i protestowałyśmy dokładnie w tej samej sprawie, więc to jest już pokoleniowe. Mam nadzieję, że to się wreszcie w Polsce skończy. Natomiast pamiętajmy, że to nie jest kwestia ostatnich 4 lat, tylko to jest kwestia ponad 30 ostatnich lat. Tak, absolutnie się zgadzam. No, utknęłyśmy w tym tak zwanym kompromisie aborcyjnym, które chyba niestety jest akceptowane nadal przez większość społeczeństwa. Jak ja czytam te statystyki, różne sondaże, przepraszam, nie statystyki, to widzę, że jest taka naturalna chęć do powrotu do tak zwanego kompromisu aborcyjnego, ale mi się wydaje, nie wiem, co ty myślisz na ten temat, Agato, że to wynika z takiego głębokiego niezrozumienia jednak tematu, prawda? Ja myślę, że akurat przyczyn jest wiele na pewno, bo zawsze tak jest. Natomiast w tej sytuacji mam wrażenie, że osoby nie widzą innej perspektywy. Widzą perspektywę kwestii przerywania ciąży z perspektywy ja bym, bo ja bym zrobiła to, czy ja bym zrobił tamto, bo ja w tej sytuacji ja bym przestrzegała tak naprawdę przed takim schematycznym myśleniem, bo wiemy o sobie tyle, na ile nas sprawdzono, tak? I wiemy to od zawsze, że dopiero postawieni w sytuacji konkretnej, konkretnego życiowego wyboru, będziemy mogli powiedzieć tak naprawdę, co zdecydujemy, bo będziemy musieli zdecydować. Ja jestem za tym, żeby prawa aborcyjnego nie było w ogóle, żeby nie było żadnego przepisu w polskim prawie, czy to w jakiejś ustawy o dopuszczalności przerywania ciąży, czy to właśnie ustawy, która kryminalizuje pomocnictwo w aborcji. Uważam, że takie decyzje życiowe powinny być wyłącznie pomiędzy osobą w ciąży, pacjentką, a jej lekarzem, czy też jej osobami najbliższymi, jeżeli ta osoba w ciąży się zdecyduje podzielić takim wyborem, takim zwierzeniem, że chce taką decyzję podjąć. No bo to jest jednak nawet niepewna, po prostu jest to forma kontroli przede wszystkim nad kobietami, no i takiej właśnie kontroli też instytucjonalnej, czyli te kobiety, które stoją przed takim wyborem, one się w ogóle muszą mierzyć z różnymi warstwami tej kontroli i takiej oceny. swoimi własnymi uczuciami, a też rodziny, matki, może partnera i jeszcze tak państwa, które ma potężną siłę i po prostu może pewnych rzeczy zakazać i zakazuje. Dokładnie tak. Tak jak mówisz, mamy po prostu tak szeroką kontrolę nad sobą, że to nie jest nasza autonomiczna decyzja a propos naszego ciała. I tutaj moje takie, że tak powiem, ukłony w stronę wolnościowców. Gdzie jest większa wolność niż to, że decydujemy o tym, jak nasze życie będzie wyglądało, jak nasze ciało będzie wyglądało, tak, czy będziemy mieli dzieci, czy nie będziemy mieli dzieci. Nie ma jakby bardziej podstawowej kwestii, która dotyczy wyboru w naszym życiu i wolności tego wyboru. No to teraz porozmawiamy o tym, co się dzieje w tym zakresie w pracach sejmowych. Według Center of Reproductive Rights oczywiście Polska ma jedno z najbardziej restrykcyjnych praw, jeżeli chodzi o możliwość przerywania ciąży. Ta organizacja, bardzo znana, szanowana na całym świecie, podaje także, że w ciągu ostatnich 30 lat w ponad 60 krajach, terytoriach zliberalizowano swoje przepisy dotyczące aborcji, a 4 państwa zaostrzyły przepisy. Są to Stany Zjednoczone, Salwador, Nikaragua i Polska. Gdybyśmy mogli uporządkować bez bardzo dużo, myślę, takiego chaosu komunikacyjnego. Mamy projekty dotyczące depenalizacji, o którym porozmawiamy, ale też szereg projektów proponujących rozwiązania dotyczące przerywania ciąży. Jakby pani posłanka była uprzejma słuchaczom i słuchaczkom trochę uporządkować to, co się teraz dzieje w Sejmie w tym zakresie. Mamy w tej chwili w komisji 4 projekty ustaw dotyczących aborcji. Pierwszy, który wpłynął w ogóle do Sejmu, to był projekt dotyczący dekryminalizacji pomocy w aborcji. On przeszedł przez komisję. W toku prac zostały w nim wprowadzone zmiany i trafił do głosowania w lipcu tego roku. I dobrze pamiętamy, zabrakło 4 głosów, ten projekt przepadł. On wrócił, znowu trafił do komisji. Mi zależy na tym, żeby on był procedowany jako pierwszy. Przez wiele osób określany jest mianem ustawy ratunkowej. Podstawowym naszym celem jest to, żeby, choć zgadzam się w pełni, że w ogóle nie powinno być w kodeksie karnym żadnego zapisu dotyczącego kryminalizacji, penalizacji aborcji czy pomocy w aborcji, ale rzeczywistość mamy, jaką mamy. Nie byłyśmy w stanie nawet przeprocedować, żeby z Sejmu wyszedł okrojony projekt, bo cały czas mamy w Sejmie posłów i posłanki, którzy uznają, że mają prawo kontrolować wybory kobiet i mają prawo decydować o tym, co robimy z własnym ciałem i jaką podejmujemy decyzję dotyczącą ciąży. Więc podstawowym naszym celem jest to, żeby wyszedł projekt, który sprawi, że osoby, które pomagają kobiecie w przerwaniu ciąży, najczęściej to są osoby bliskie, mąż, partner, przyjaciółka, matka, ojciec, ale też aktywistki, które wzięły na siebie ciężar pomocy osobom, które chcą przerwać ciążę, wyręczając państwo, bo powinno to robić państwo, a tego nie robi. I to jest jeden projekt, który wrócił do komisji po jakimś wstępnym porozumieniu z Polskim Stronnictwem Ludowym, które nie odrzuciło tego projektu w pierwszym czytaniu, choć oczywiście był taki wniosek Prawa i Sprawiedliwości. Mamy projekt złożony przez Trzecią Drogę, czyli Polskę 2050 Szymona Hołowni i Polskie Stronnictwo Ludowe, który zakłada z grubsza powrót do stanu sprzed Trybunału Przyłębskiej, czyli powrót trzeciej przesłanki, możliwość przerwania ciąży z uwagi na wady płodu. On troszkę idzie dalej, ale generalnie nie proponuje legalnej aborcji do 12 tygodnia. Dalej jest to zakaz aborcji z pewnymi wyjątkami. I są 2 projekty złożone przez Klub Koalicji Obywatelskiej i Lewicy, które proponują dość podobne rozwiązania dotyczące legalnej aborcji do 12 tygodnia bez podawania przyczyn. Projekt Lewicy jest projektem, który opiera się, bazuje na takim obywatelskim projekcie Legalna aborcja bez kompromisów, który w poprzedniej kadencji Sejmu upadł. No i projekt koalicji, tak jak mówię, jest dość podobny. One na pewno będą połączone w jeden projekt, nie będziemy procedować 2 oddzielnych projektów, więc w tej chwili jakby mamy 3 rozwiązania na stole. Dekryminalizację w oddzielnej ustawie, powrót do zakazu z 3 wyjątkami proponowany przez Trzecią Drogę i ustawę o legalnej aborcji do 12 tygodnia Lewicy i Koalicji Obywatelskiej. I teraz rozumiem, że rzeczywiście w tym projekcie dotyczącym depenalizacji są nieustannie podejmowane próby między innymi przez panią, ale też inne osoby odpowiedzialne za prowadzenie zmian w kodeksie karnym w tym zakresie, ale te pozostałe projekty dotyczące już możliwości przerywania ciąży, one są troszkę w zawieszeniu, żeby nie powiedzieć w zamrażarce, że nic się tam nad nimi specjalnie nie dzieje, czy one są nie, my nad nimi pracujemy. Bo dlaczego to pytam? Dlatego, że dobrze wiemy, że też pan premier Tusk powiedział otwarcie i szczerze, że nie ma prawdopodobnie możliwości zalegalizowania aborcji do 12 tygodnia ciąży z uwagi na arytmetykę parlamentarną w środku koalicji. I ja i pewnie miliony kobiet w Polsce już wiedziały w tym momencie, że powrót do tak zwanego kompromisu aborcyjnego jest najlepszym, co się nam w tej kadencji może przytrafić. W tym momencie rzeczywiście nie ma większości do wprowadzenia ustawy dotyczącej legalnej aborcji, ale ja cały czas uważam, że ta kadencja jeszcze trwa 3 lata, a politycy i polityczki swoje zdanie zmieniają. I myślę też, że będzie czas, żeby jeszcze w tej kadencji nad ustawami dotyczącymi legalnej aborcji pracować, zwłaszcza po wyborach prezydenckich, bo odpadnie oczywiście argument, że to nie ma żadnego sensu, bo i tak prezydent to zawetuje. Trochę też zawsze zmienia się scena polityczna, kiedy jest inny prezydent i może również w parlamencie okazać się, że może uda się znaleźć taką większość. My nad tymi ustawami pracujemy. Naszą ekspertką w komisji jest Sabrina Manawa-Lasek z Prawniczek Pro Abo i ona razem z Kamilą Ferenc, ale też razem z innymi ekspertkami, które mamy z biurem legislacyjnym, przyglądają się tym projektom i już proponują rozwiązania takie... Na przyszłość. Na przyszłość, znaczy przede wszystkim, które pozwolą połączyć te nasze dwa projekty w jeden, że w momencie, kiedy już wejdziemy z nimi do komisji, no to żeby to był jeden uporządkowany projekt, nad którym oczywiście będziemy pracować i będzie można w toku jego pracy jeszcze zgłaszać poprawki, no ale żeby on już był podszykowany na tyle, żeby mogła komisja nad nim pracować. Natomiast na pewno minimum, które chcemy osiągnąć, to jest wprowadzenie dekryminalizacji, czyli żebyśmy zakończyli z karaniem osób, które pomagają w aborcji. Uważam, że na to znajdzie się większość nawet teraz. No właśnie, przyjdziemy zaraz, Agato, do tej dekryminalizacji. I mam artykuł 152 Kodeksu Karnego. Kto za zgodą kobiety przerywa jej ciążę z naruszeniem przepisów ustawy, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3 i tej samej karze podlega, kto udziela kobiecie ciężarnej pomocy w przerywaniu ciąży z naruszeniem przepisów ustawy lub ją do tego nakłania. I teraz doświadczenie pewnie twoje, ale też takie doniesienia telewizyjne, mediowe pokazują, że prokuratura bardzo szeroko potrafiła interpretować ten artykuł, zwłaszcza właśnie w zakresie tego pomocnictwa. Byś mogła podzielić się też takimi swoimi doświadczeniami, bo też widzieliśmy te obrazki telewizyjne i ten taki efekt mrożący, który polegał na tym, że lekarz się bał nawet udzielić informacji numeru telefonu do kliniki za granicą, prawda? Tak, jest to bardzo szeroki efekt. Natomiast ja bym chciała może tak zacząć ten temat od tego, że pojawiają się pomysły, żeby ta dekryminalizacja też była podzielona na tygodnie, tak? Że na przykład będzie ona zdekryminalizowana do 12 tygodnia, tak jak jest dopuszczalność przerywania ciąży, tak, w ustawie. Ja uważam, że jest to bardzo krzywdzące, tak? Że jeżeli dekryminalizujemy, to powinniśmy dekryminalizować tak w ogóle pomocnictwo w aborcji. Dlaczego? Bo jak popatrzysz i posłuchasz osób, które pomagają w aborcjach, to one powiedzą, że tak czy inaczej te wczesne ciąże, one są przerywane w domach tabletkami. Robią to osoby podejmując własną decyzję. W tej sytuacji narażeni na takie zarzuty z kodeksu karnego ze 152 są osoby im najbliższe. Bo na przykład dana osoba będzie w takim kryzysie psychicznym, że nie będzie w stanie nawet zamówić sobie tych tabletek przez internet. I wtedy jej osoby najbliższe, przyjaciółki, partner, rodzice nieraz zamówią jej to na stronie Women on Web. I taka osoba zamawiająca już może się znaleźć w kręgu zainteresowań prokuratury. Zatem w tym, gdybyśmy tak to... Były wyroki skazujące dla partnerów. Ja czytałam dwóch młodych chłopaków, to były dwa oddzielne przypadki, 18-20-letnich w takiej totalnej bezradności, zamawiających właśnie te tabletki. Jeden na rok w zawieszeniu został skazany, a drugi chyba na... Już nie pamiętam, ile dni prac społecznych. Ale była matka, której ograniczano prawa rodzicielskie, tak, bo pomogła córce przerwać ciążę, albo ojciec, który nastolatce zamówił tabletki. Dokładnie, więc to są takie bardzo... Albo Justyna Wydrzyńska, o której zaraz porozmawiamy. Wiadomo, że Justyny sprawa jest najbardziej znana, tak? Natomiast ja uważam, że tutaj mamy szerszy problem, bo tak naprawdę tu, gdzie państwo powinno działać, gdzie tak naprawdę mamy ten największy opór ze strony środowiska medycznego, to są te ciąże starsze. Gdy mamy drugi, trzeci trymestr i wtedy trzeba podjąć taką decyzję, gdzie już tych aborcji nie robi się tabletkami, tylko wymagana jest interwencja medyczna. I tam powoduje to, myślę, największe opory i największe ograniczenia praw osób, które mają te ciąże starsze. Z tego też względu myślę, że mamy taki problem ze środowiskiem medycznym, tak, które nie chce tych aborcji robić. Boi się właśnie tego, że nawet za zgodą kobiety przed zagłodą osoby w ciąży, gdy wykonają taką aborcję, mogą być osobami podejrzanymi w takim postępowaniu, czy też skazanymi. I dlatego uważam, że właśnie pozbycie się całkowicie tego przepisu i nieograniczanie go w żaden sposób jakimiś tygodniami czy innymi przesłankami, które się pojawiają tak, w przestrzeni tej dyskusji na ten temat, to pomoże tak naprawdę również w tej dyskusji z środowiskiem medycznym, które odpowiedzialne jest jakby, które jest tym państwem, tak, które ma nas wspomagać, które ma nam pomagać, a które w obecnym kształcie przepisów jest bardzo przerażone tym, że w przypadku wykonania takiego zabiegu, niestety, ale może być pod lupą prokuratury. I tak jak Dorota powiedziała, tak, takie sytuacje się zdarzają, choć ja nie słyszałam, może mnie popraw, ale nie słyszałam o kwestii takiej, żeby była gdzieś sprawa, że lekarz pomógł komuś. Nie, ja też o tym nie słyszałam. To jest, mimo że jakby najwięcej obiekcji, najwięcej obaw słyszymy znaczy ze chyba, strony że tego... doktor Kubisa, bo no on właśnie, tak, to chyba ze Szczecina, jest jedyne. Nie jest... było przeszukanie. Tylko, że tylko czy tam jest zarzut, jest 152, bo tego to nie wiem, szczerze mówiąc, nie czytałam aż tak bardzo tych doniesień. Nie wiem tego, ale rzeczywiście to, co się wydarzyło w jej gabinecie i to, za co ona jest moim zdaniem ciągana po... Znaczy ja rozumiem, że może być taki pretekst do, jakby pod czymś innym przychodzimy i na blachę przeszukujemy, tak? Natomiast stawiamy zupełnie inne ale zarzuty. Ale jest zarzut przerwania ciąży. Nawet nie wiem, czy pomocy, czy nie przypadkiem nie przerwania ciąży, ale to jest lekarka jedyna, ale która... Tak, to jest jedyny tak, przykład, było... który moglibyśmy podać na tyle lat obowiązywania tych przepisów, na tyle przypadków, które się zdarzają, więc jakby mamy też dosyć nieproporcjonalną właśnie liczbę tych przypadków właśnie ścigania lekarzy do przypadków podnoszenia obaw. Właśnie tych obaw nie mają osoby najbliższe, które chcą pomóc osobie chcącej przerwać swoją ciążę, co jest oczywiście i będziemy podkreślać, że to jest zawsze legalne, tak? Więc aborcja w Polsce własnej ciąży jest zawsze legalna. Natomiast te przepisy właśnie moim zdaniem najbardziej ograniczają te osoby w starszych ciążach, które przechodzą przez system. Przez system, który potrafi je oszukać, bo zdarzają się takie przypadki, wiemy o nich. Tutaj słynna sprawa pani pacjentki doktora Hazana, która była zwodzona, której kazano robić kolejne i kolejne badania, żeby potwierdzić, że są wady płodu, tak? Są przypadki, i to też dosyć liczne, gdy wprost są osoby oszukiwane, że ten płód jest zdrowy, że nic tam nie ma. I one tak naprawdę dowiadują się przy porodzie, że jednak były przesłanki do przerwania ciąży, a one nigdy na ten temat nie uzyskały prawidłowej informacji ze strony swojego lekarza. Zatem ja myślę, że tutaj te obawy i tutaj jest największe ryzyko jakby narzucania swojego światopoglądu przez system. Tak, ten system, który chce na nas wymóc pewne i określone decyzje w naszym życiu, czy chce nam zaimplementować własny światopogląd, właśnie tutaj działa najskuteczniej. Ania. Ja też chcę coś do tego dodać, bo to jest bardzo ważne, że bardzo często te kobiety, które chcą przerwać ciążę po 12 tygodniu, one bardzo chciały być w tej ciąży i one chciały mieć to dziecko, żebyśmy też mieli jasność, że to dotyczy również kobiet i rodzin całych, które czekały na dziecko, które naprawdę wiązały z tym wielkie nadzieje, często długo się o dziecko starały i dowiadują się o wadzie płodu. I muszą podjąć decyzję, czy podejmują tę decyzję o przerwaniu ciąży, która akurat w ich przypadku nie jest łatwa, bo jakby żegnają się ze swoimi nadziejami, marzeniami. I rozmawiamy też o takich osobach, bo bardzo często się zapomina też o tym, że to są bardzo często już matki albo osoby, które właśnie bardzo chciały być matkami i dowiadują się, że to się nie wydarzy. Znaczy, że nie doczekają się w tym momencie zdrowego dziecka i mają po prostu ciążę z wadami i płód, który czy nie ja, będzie miał... Ja myślę, że tak może przerwę, bo ja mam wrażenie, że o takich osobach jest nam najtrudniej myśleć, bo one wzbudzają bardzo dużo empatii i współczucia. Natomiast Natomiast jak widzimy taką, wiecie, aborcjonistkę, że tak użyję języka tak przeciwnej strony, która no, nie chce mieć tych dzieci, nie? Która jest taką jakby walczącą, zaciekłą, stereotypową feministką, no to społeczeństwo jej nie współczuje, nie? Jak jej ograniczają prawa. Natomiast gdy zaczynamy rozmowę na takie tematy, o takich osobach, o których ty mówisz, że mamy osobę, która bardzo chciała mieć dziecko, mamy rodzinę, która się o to dziecko starała i nagle wydarza się taka sytuacja, że dowiadujemy się tak po 12 tygodniu, że niestety te marzenia będą czasami musiały być no, zarzucone na zawsze. Bo to są też takie sytuacje, że to, że możemy później spróbować drugi raz, to jest tak naprawdę jeszcze dosyć dużo szczęścia w życiu. Natomiast są takie sytuacje, gdzie tego szczęścia nie ma, bo z uwagi albo na wiek, albo na stan zdrowia już ta sytuacja się nie powtórzy. Ale to pokazuje, że właśnie te historie są bardzo różne i my nie jesteśmy od tego, żeby to oceniać. Na pewno państwo również nie jest od tego. No ja teraz mówię w imieniu polityków i polityczek, że po prostu żaden polityk nie ma prawa tego oceniać. Są kobiety, które chciały mieć dzieci, okazuje się, że muszą się pożegnać z tymi marzeniami. Jest to dla nich decyzja trudna i bolesna. Są kobiety, które po prostu w tym momencie nie chcą mieć dzieci. Może kiedyś będą chciały mieć, ale teraz nie chcą. Są kobiety, które zaliczyły po prostu wpadkę i chcą przerwać ciążę, bo nie chcą mieć tego dziecka. Są kobiety, które nie chcą mieć w tym momencie, bo na przykład, nie wiem, rozpoczynają karierę zawodową, albo to nie jest ten partner, z którym... Ja jako polityczka nie jestem od tego, żeby im mówić, czy to jest dobra decyzja, czy to jest zła decyzja. Państwo powinno każdej z tych kobiet zapewnić wolność wyboru i wsparcie w każdej decyzji, jaką podejmą. Jeżeli zdecydują się urodzić dziecko, to powinny mieć opiekę w ciąży, opiekę okołoporodową, opiekę medyczną potem, żłobki przed szkola i miejsca, które pozwolą im godzić życie zawodowe z życiem rodzinnym, ale jeżeli kobieta decyduje się na przerwanie ciąży, to państwo również powinno jej zapewnić bezpieczeństwo w systemie ochrony zdrowia, a przede wszystkim niemoralizowanie, bo my nie jesteśmy od tego, żeby kogoś pouczać, a to niestety państwo robi stale wobec kobiet. I jeszcze wracając do początku naszej rozmowy, to też pamiętajmy, jakim to się dzieje językiem, bo ja przyglądałam się zmianie języka, jakim się mówi o przerywaniu ciąży, bo to było zupełnie normalne, że mówiło się o zarodku, płodzie, o przerwaniu ciąży, o aborcji, po czym nagle zaczęto nam wpierać ten język o dzieciach nienarodzonych. I o cierpieniu. I o cierpieniu, płody, tak. I o, zawsze trudne, o zawsze trudne, o zawsze trudne, o syndromie, tak. Zawsze trudnych decyzjach. Czasem one są trudne, tak, czasem są trudne. Nie, a czasem najczęściej nie. Kobieta odczuwa ulgę, kiedy przerwie ciążę, tak? Natomiast wmówiono nam, że to są zawsze trudne i bolesne decyzje, że kobieta potem niezwykle cierpi, że to jest to dziecko nienarodzone. Przecież my mamy nawet w kodeksie karnym pojęcie dziecka nienarodzonego. Ja jak to zobaczyłam, to naprawdę zemdlałam, bo wydawało mi się, że no gdzie jak gdzie, ale no jednak w ustawach takich rzeczy być nie powinno. Więc do ustawy o Rzeczniku Praw Dziecka wprowadzono, że on jest Rzecznikiem Praw Dziecka od poczęcia. Więc jakby to jest też coś, o czym chyba pisała Agnieszka Graf, o tej zmianie języka, którą nam narzucono przez te wszystkie lata. I stąd się też bierze to, że ludzie właściwie wyobrażają sobie tylko powrót do sytuacji sprzed 2020 roku, bo też przez całe lata nam wychano po prostu do głów słowo kompromis, które nie było żadnym kompromisem, bo ja jestem na tyle stara, że pamiętam, kiedy przetaczały się przez media rozmowy o tym, że to jest zakaz i że to jest kompromis pomiędzy bardzo konserwatywnymi politykami a Kościołem katolickim, a nie pomiędzy państwem a kobietami. Tam nigdy nie było żadnego kompromisu pomiędzy państwem a kobietami. To jeszcze, dziewczyny, zanim wrócimy do tego tematu depenalizacji, ale to się zrobiło bardzo ciekawe, to jeszcze, zanim Agata, dam ci głos, porozmawiajmy o tym magicznym referendum, dobrze? Bo rozmawiamy dużo o ja tych... Ja myślę, że rozmowa będzie krótka na temat. Odpowiedź brzmi nie. Tak. Moja odpowiedź też brzmi nie i tu też było bardzo dużo zakłamania powołującego się właśnie na tę konieczność zmiany konstytucji w przypadku Irlandii, która była tam po prostu ustrojowo wymagana, prawda? Tam nie było innego wyboru. Trzeba było zmienić konstytucję, więc trzeba było zrobić referendum i to się w niektórych kręgach politycznych bardzo stało łatwą taką wymówką do przerzucenia jakiejś odpowiedzialności. Do kupienia sobie czasu. Zdjęcia z ich barków polityków i do kupienia sobie czasu, znaczy, prawda? Trzeba, myślę, że mimo, że mówimy nie i to jest właściwie powinien być koniec i to powinno być pełne zdanie, natomiast rzeczywiście bardzo wiele mitów, przekłamań, kłamstw po prostu narosło krążyło wokół tematu referendum, że ono jakoby miałoby w magiczny sposób remedium, zmienić wszystko. W Polsce prawo aborcyjne. Po pierwsze i najważniejsze, to wam nie muszę tłumaczyć, referendum nie zmienia prawa. Nawet gdyby w magiczny sposób poszło ponad 50% uprawnionych, a pamiętajmy, że to się w Polsce udało praktycznie raz praktycznie niemożliwe. I to przy pomocy Kościoła, dodajmy, bo dotyczyło to akcesji do Unii Europejskiej. I to było gdzie dwudniowe referendum i jeszcze prezydent stronie, a teraz będzie poprzeciwny. I jeszcze prezydent apelował w sobotę wieczorem, bo była bardzo niska frekwencja, żeby jednak w niedzielę ludzie poszli do tego referendum. Ale nawet gdyby w magiczny sposób przekroczylibyśmy to 50% frekwencji, i Polki i Polacy opowiedzieliby się za zmianą prawa aborcyjnego. No to nadal ten sam Sejm w tym samym składzie musiałby przygotować jakąś ustawę, ona by musiała przejść przez komisję i nadal ten sam skład, w którym większość stanowią konserwatywni politycy, musiałby za tym rozwiązaniem zagłosować i żadne referendum nie wiązałoby żadnego z nas do zagłosowania zgodnie z tym, co powiedzieli obywatele i obywatelki w referendum i o tym już mówią też politycy, że oni oni by to wzięli pod uwagę, ale tak naprawdę to dalej będą głosowali zgodnie ze swoim światopoglądem. Dokładnie tak. I to jest jedna rzecz. Druga rzecz, doskonale wiemy, że rozpętałoby się piekło w trakcie kampanii referendalnej. Piekło zasilane również pieniędzmi z Rosji, bo to tylko leży w interesie Putina, żeby destabilizować sytuację w krajach w Europie i nie tylko. W związku z czym mielibyśmy te płodobusy jeżdżące po całej Polsce, w internecie zalew dezinformacji, rozerwane płody na fotkach przed szkołami, szpitalami, urzędami i tak dalej, i tak dalej. Kampania hejtu i nienawiści wobec osób, które by stały po stronie kobiet. My to widzieliśmy w miniaturze na wysłuchaniu publicznym. Mhm. Ja to zawsze pokazuję jako przykład. Tak będzie wyglądała kampania referendalna, tylko na milion razy większą skalę. Milion razy, z większymi zasięgami wszędzie, z dezinformacją, też z procesami pokazowymi. Także my to znamy, tak? I to referendum absolutnie nie ze wszystkich tutaj powodów, które usłyszeliśmy. Jest to ucieczka. Ja też się zgadzam, że jest to taka wygodna ucieczka i takie zaklęcie tego referendum pod takim płaszczykiem. No ale dajmy ludziom zdecydować. No właśnie, to się wydaje winnym komunikatem, tak. Ale on jest z gruntu fałszywy. Jest z gruntu fałszywy i to jest to, o czym mówiłaś na początku, że my lubimy kontrolować czyjeś życie, nie? I lubimy narzucać nasz światopogląd. No i wszyscy dobrze wiemy, w jaki sposób podejmowane są takie decyzje, jak skreślenie jakiegoś krzyżyka, tak, przy urnie. Są powodowane naszym światopoglądem, na który wpływa tak naprawdę wszystko to, czym nasiąkamy, oglądając social media, słuchając radia, oglądając telewizję i w zależności od tego też, bo się bańkujemy tak światopoglądowo, że nie próbujemy wychodzić poza nasze bańki, w których się czujemy bezpiecznie, komfortowo i rozmawiać z innymi osobami. Wystarczy być na Twitterze, żeby wiedzieć, o czym mówię. Jak się ktoś spróbuje wydostać ze swojej bańki i przejść na tę na przykład prawą stronę, co tam się dzieje i tam zacząć rozmawiać, próbować przynajmniej rozmawiać. Zatem my się bańkujemy i bańkowanie to byłaby taką próbą sił, która bańka jest silniejsza, tak? Kto zmobilizuje więcej która ma tego... więcej pieniędzy. Tak, która ma więcej pieniędzy, kto zmobilizuje więcej elektoratu. Która ma po stronie swojej Kościół katolicki, jednak nie zapominajmy, tak. Że jest potężny cały czas to jest potężny sojusznik, gracz, prawda? Chociaż tak. Oczywiście rola Kościoła katolickiego maleje z roku na rok w Polsce. Mimo wszystko. Niemniej jednak nie mam żadnej wątpliwości, że Kościół katolicki włączy się. On się włączy na 1000000%. Natomiast ja mam taką obserwację, że po prostu osoby, do których Kościół katolicki mówi i do których ten przekaz trafia, one po prostu bardzo chętnie uczestniczą zarówno w różnych wyborach parlamentarnych czy referendach i takie osoby by poszły. Natomiast inna grupa wiekowa, czyli osoby dosyć młode, które no nie są tak przywiązane, mam wrażenie, do idei państwa, do demokracji w taki sposób, jak my ją rozumiemy, czyli takiej demokracji bezpośredniej, że właśnie trzeba wstać z łóżka w niedzielę i pójść skreślić krzyżyk. Do takich osób to już nie trafia, natomiast takie osoby bardzo ciężko zmobilizować, co widzieliśmy przed wyborami w zeszłym roku, tak? Te kampanie, które zrobiły dziewczyny ze wschodu, tak? Gdzie próbowały młode dziewczyny zachęcić do tego, żeby szły na wybory, co się udało, ale jaki to był wysiłek. I ja tutaj chylę czoła, jasne. Tak? Za to, że ja się to tak udało. Tak. W ogóle dziewczyny ze wschodu są super i pozdrawiamy. Słuchajcie, porozmawiamy o samym tym projekcie. No właśnie, to może uporządkujmy, co się wydarzyło, co się teraz dzieje. On szczęśliwie został przegłosowany, tutaj wielki szacunek za to, że udało się wynegocjować. Ja jeszcze zapytam o to, jak się negocjuje w takich kwestiach? I naprawdę jestem pełna podziwu i w przypadku takich związków partnerskich i tego przypadku, że udaje się gdzieś stopniowo trafiać do posłów PSL-u, przede wszystkim PSL-u, z taką narracją, ale może powiedzmy, co w takim razie ten projekt zakłada? Jak państwo, jak wy chcecie rozwiązać te kwestie depenalizacji? Zmiana kodeksu karnego? Na razie to jest dokładnie ten sam projekt, który wyszedł z komisji i trafił w lipcu pod głosowanie, ale pewnie jeszcze będziemy nad nim pracować, bo on od nowa przechodzi całą ścieżkę. On zakłada niekaranie pomocy w aborcji przez cały czas trwania ciąży i niekaranie za przerwanie cudzej ciąży do 12 tygodnia. Tak jak powiedziałam, nam najbardziej zależy na tym, że jeżeli to będzie warunek przegłosowania tego projektu, żeby na 100% zostawić niekaranie pomocy w aborcji od początku do końca ciąży. Zobaczymy, jak się negocjuje z PSL-em. Z PSL-em się przede wszystkim negocjuje tak, że... No właśnie, jak to wygląda? Czy wy przychodzicie i rozmawiacie, no na jakie... Jeżeli tak. Oczywiście może pani posłanka, to no oczywiście nie na jakiej płaszczyźnie to się odbywa? Znaczy... Przede wszystkim trzeba schować emocje, bo oczywiście tych emocji było bardzo dużo w lipcu i ja sama bardzo krytycznie i emocjonalnie się wypowiadałam o posłankach i posłach PSL-u, którzy zagłosowali przeciwko. No i oczywiście to był tamten moment, ale wiadomo, że na takim poziomie emocji rozmawiać się nie da, bo nikogo się do niczego nie namówi, nie przekona. Zresztą PSL bardzo też jest czułe na punkcie tego, żeby... nikogo nie przekonywać, tylko żeby próbować wypracować wspólne stanowisko. No więc zakładamy, że coś próbujemy wspólnie wypracować, co nie jest łatwe. Pamiętajmy, że ja przyszłam z pozycji aktywistki, która chciałaby, żeby po prostu nie było żadnych przepisów dotyczących aborcji, żeby aborcja była sprawą wyłącznie kobiety i żeby tutaj państwo w żaden sposób w to nie ingerowało. No ale rzeczywistość w Sejmie jest zupełnie inna. Nie ma większości w tym Sejmie dla tego rodzaju rozwiązania. No i teraz to, o czym rozmawiamy, to przede wszystkim z naszej strony, czyli ze strony Koalicji Obywatelskiej, ale też Lewicy, no bo jakby Lewica też uczestniczyła w rozmowach, jest przede wszystkim tłumaczenie, o czym to jest. O tak czym jest ten projekt. Że to nie jest projekt o legalizacji. Nie, dlatego, że rzeczywiście i nie tylko posłanki i posłowie PSL-u, bo też chcę powiedzieć, że i w przestrzeni medialnej funkcjonowała jakaś opowieść o tym, że to jest ustawa, która sprawi, że aborcja, tak, że aborcja w Polsce będzie legalna, nawet do 24 tygodnia. Gdzieś tam się pojawiło, część osób, które głosowały przeciwko, cały czas to miała w głowie i powtarzała, i że to jest o tym, i że jak coś nie będzie karane, to oznacza z automatu, że będzie dozwolone, że jest legalne. No jakby pomieszanie kompletne pojęć. Więc to, od czego zaczęliśmy, to jakby żebyśmy mieli wspólną wiedzę wszyscy, co dokładnie zakłada ten projekt i którym stronom na czym najbardziej zależy. No i też my opowiadałyśmy o konkretnych przypadkach, bo nie wszyscy sobie zdawali sprawę, że to prawo działa, bo część osób mówiła, no ale przecież tak naprawdę nikt z tego artykułu nie jest skazywany. No i to jest nieprawda, tak? Są osoby, które zostały ukarane, zostały skazane właśnie za pomoc w aborcji. Są osoby, wobec których toczą się te postępowania w tej chwili. Nawet jeżeli tych postępowań nie jest bardzo dużo, no to nadal działa efekt mrożący. I my tłumaczymy jedną rzecz, że państwo nie tylko nie pomaga kobiecie w tej decyzji, ale robi wszystko, żeby ona została z tą decyzją sama. Bo bardzo często kobiety boją się powiedzieć, boją się poprosić kogoś bliskiego o pomoc, bo nie chcą go narażać właśnie na odpowiedzialność karną. I nawet jeżeli ta osoba się zdecyduje i kobieta przerwie ciążę, to potem na przykład boryka się z wyrzutami sumienia nie dlatego, że przerwała tę ciążę, tylko dlatego, że jej partner albo matka ponoszą za to karę. Więc nawet jeżeli tych spraw nie jest dużo, to cały czas, dokładnie, to cały czas działa ten efekt mrożący, więc państwo jest na tyle okrutne, że nie tylko nie pomaga, ale również robi wszystko, żeby ta kobieta po prostu była kompletnie sama, żeby bała się kogoś poprosić o pomoc, albo żeby osoby jej bliskie jej odmawiały, co się zapewne bardzo rzadko zdarza, bo jednak no, najbliższe osoby zawsze będą pomagały tak, po prostu w tej sytuacji. Tak? Prostu, natomiast tak. W żaden sposób nie wpływa to na kobietę i na jej decyzję. To znaczy ona jak chce przerwać ciążę, to i tak ją przerwie. I też my o tym rozmawiamy, że niezależnie od tego, o czym my sobie gadamy w Sejmie i jakie mamy prawo, to kobiety przerywały ciążę, przerywają i będą przerywały. I teraz... Albo ucywilizujemy tę sytuację. I albo będziemy zamykać oczy, albo będziemy zamykać oczy i tłumaczyć, że to jest... Bo umówmy się, tracą na tym przede wszystkim kobiety, które nie są zamożne, są z mniejszych miejscowości. Które mają słabszy dostęp do informacji. Czyli osoby, które już są w bardzo mało uprzywilejowanej sytuacji i pogarszamy które ich sytuację. Które są w konfliktach rodzinnych, oczywiście. Bo bardzo często... Przemocowych relacjach. Znaczy przeważnie te sprawy rozpoczynają się z doniesienia czyjegoś i to bardzo często jest wynik jakiegoś konfliktu rodzinnego, że ktoś doniósł na kobietę, na jej partnera. To tak się dzieje. Czy więc o tym są te rozmowy. O czym jest ta ustawa, na co się zgodzi PSL, z czego my na pewno nie ustąpimy. To nie są przyjemne dla mnie rozmowy, to żebyśmy mieli jasność. Gdybym ja nie musiała ich toczyć, to bym tego nie robiła, ale my musimy znaleźć większość w Sejmie, tak? I jedyna droga do tego, żeby to zrobić, jest próba wynegocjowania tyle, ile się da. Tak jak powiedziałaś tutaj, one się dzieją z czegoś doniesienia. Ja mam natomiast inny przykład i wiem, że Sylwia lubi przykłady z życia. Skoro mamy taką okazję zaprezentować jakby wizję osób, które doświadczają tego. Ja prowadziłam taką sprawę osoby, która została zgwałcona przez swojego partnera. Po kilku tygodniach okazało się, że osoba jest w ciąży. Ona nie chciała tego zgłaszać, bo jak wiemy, nie zawsze się to dzieje w ten sposób, że osoby, które doświadczają tego przestępstwa, chcą to zrobić natychmiast po tym zdarzeniu. One często czekają, nie są gotowe, wiedzą, jaką traumą jest też przejście przez postępowanie karne w związku ze zgłoszeniem takiego przestępstwa seksualnego. I mimo, że właśnie w sytuacji, kiedy jakby efektem zgwałcenia jest również ciąża, one mają jeszcze w ustawie wyjątek, tak, który pozwalałby z certyfikatem od prokuratora. Ja się uśmiecham, bo mnie to mierzi po prostu. Taką ciążę legalnie w szpitalu na przykład przerwać, to mimo tego te osoby nie chcąc informować organów ścigania, że doszło do przestępstwa zgwałcenia, bardzo często też korzystają właśnie z pomocy osób pomagających w aborcjach, zamawiają tabletki samodzielnie i zdarzyło mi się, to było właśnie w okresie PiS-owym, że tak to określę, że osoba, która zgłosiła, zdecydowała się po pewnym czasie zgłosić przestępstwo zgwałcenia, powiedziała, że jakby dowodem na to, że ten czyn był, że został popełniony, jest również to, że ona była w ciąży. No bo jakby nie było, jest to jakiś dowód, prawda? I ta osoba załączyła dowody na to, że sama kupiła te tabletki i sama tę ciążę przerwała. I były przelewy, które były z jej konta, były maile kierowane do Women on Web z siedzibą w Holandii, gdzie kupowała te tabletki z jej konta. To nie były osoby najbliższe. Natomiast co zrobiła prokuratura? Oprócz wszczęcia śledztwa ze 197 paragraf 1, prokuratura wszczęła śledztwo. Czyli zgwałcenia? Zgwałcenia. Wszczęła śledztwo w zakresie pomocnictwa. Nie słucham. Znaczy my też o tym mówimy i w debacie sejmowej, i w negocjacjach, że to dotyczy również kobiet, które zostały zgwałcone, które chcą przerwać ciążę, a nie chcą przechodzić przez cały ten proces karny, nie chcą tego zgłaszać, zwłaszcza w sytuacji, kiedy prokuratura nie ma określonego czasu na wydanie tego świstka, który uprawni do legalnej aborcji w Polsce, bo nie ma tego terminu cały czas. Pogadamy sobie jeszcze o tych nowych wytycznych, jak wy je oceniacie i ze strony Ministerstwa Zdrowia i prokuratury, które są takimi, no jak powiedział pan premier, chyba furtkami, nie bramą, ale furtkami w odpowiedzi na to sytuację, ale jeszcze nie mogę was nie zapytać, może przede wszystkim pani posłanki, no bo przetoczyła się też dyskusja i zgłosił się jeszcze jeden kandydat do tego, żeby uczestniczyć w pracach dotyczących projektu depenalizacji. Też kandydat krytykujący wasz projekt. No coś muszę powiedzieć, ja byłam oburzona, bo też znam właśnie te prawniczki, o których wspomniałaś, znakomite, które tworzyły ten projekt. Pan poseł Roman Giertych, no to co takiego pan poseł zaproponował? Może jest to jednak jakieś złote rozwiązanie tego trudnego problemu. Mrowisko, nie? Pan poseł Roman Giertych nie może i nie będzie osobą odpowiedzialną za projekty aborcyjne Koalicji Obywatelskiej. Koalicja Obywatelska wytypowała 9 osób, które są w Komisji Nadzwyczajnej do spraw projektów aborcyjnych i te osoby są odpowiedzialne za tworzenie i procedowanie tych projektów. Każdy poseł oczywiście może zgłosić swoje pomysły, poprawki, ustawy. Ma do tego prawo i poseł Giertych to zrobił, ale my nie musimy tego brać pod uwagę. Kropka. Kropka. Chciałam zapytać, bo to się bardzo tak w jakimś momencie, głównie przez portal X, przytoczyło te złote rady. Ja powiem tak, ciekawa. Przede wszystkim musimy pilnować, żeby nie rozhuśtać jeszcze bardziej emocji, które towarzyszą projektom aborcyjnym i pracom tej komisji. I naprawdę uważam, że Roman Giertych sprawi, że po prostu te tematy pojawią się w mediach, które będą zniekształcały całą historię, będą pokazywały jego wypowiedzi dotyczące aborcji sprzed wcale nie tak dawna, a nam to tylko utrudni pracę. Naprawdę ta komisja, ja bardzo o to dbam, żeby ona nie stała się spektaklem medialnym, tylko żebyśmy my wyszły z jakimiś rozwiązaniami z tej komisji, które poprawią sytuację kobiet. I naprawdę szum medialny, robienie sensacji nie pomaga tej pracy, po prostu. Tak krótko jeszcze powiedzmy o tych furtkach otworzonych przez koalicję. Ja wiem, że to jest dla wielu środowisk, wiecie, takie trudne do zaakceptowania, bo kobiety w Polsce przyszły tak dużo i tak bardzo zabierano im godność, że chciałoby po prostu pełni praw, a tymczasem otwiera się lufciki, które gdzieś tam troszeczkę tych praw sobie... Może nie furtki, tylko lufciki, nie? Są wpuszczane. Czyli mamy dwa takie rozwiązania ze strony Ministerstwa Zdrowia, czyli takie wyraźne wytyczne, że tym zagrożeniem dla życia i zdrowia kobiety jest też stan psychiczny, prawda? I jakieś kary nakładane na szpitale, które nie będą organizowały takiej osoby, która może wykonywać te zabiegi w sposób legalny, a z drugiej strony wytyczne prokuratora generalnego, które tam w odpowiedni sposób nakazuje profesjonalizm, rzetelność w podejmowanych czynnościach procesowych. Ja sobie to zapisałam, i sugeruję, że jakby penalizacja, że jakby rozwiązywanie tego problemu wyłącznie za pomocą prawa karnego nie jest pierwszym, może nie powinno być pierwszym rozwiązaniem. Co myślicie o tych lufcikach? Czy one mają już jakiś efekt? Czy one działają? Szczerze mówiąc, jeszcze nie zauważyłam działania tych lufcików. Było też stanowisko tak stowarzyszenia lekarzy psychiatrów, tak, którzy mówią, że jednak wizyty, które mają dotyczyć kwestii oceny stanu zdrowia psychicznego danej osoby, która chce przerwać ciążę, mają się odbywać wyłącznie osobiście, a nie za pośrednictwem teleporady na przykład. No ja uważam, że jest to drastyczne ograniczenie, skoro inne wizyty mogą się odbywać za pomocą teleporady i na przykład leczenie depresji czy leczenie innych chorób związanych z naszym zdrowiem psychicznym może się odbywać w sposób tele jakikolwiek, czy na Zoomie, czy gdziekolwiek, no to dlaczego ocena stanu zdrowia właśnie w tej sytuacji musiałaby być osobista? Nie wiem, czy z mowy ciała ktoś chce coś czytać, tak, czy z czegoś innego, czy z ręki, nie wiem, wróżyć, bo jakby jest to dla mnie dosyć abstrakcyjne. Co do natomiast wytycznych ministra sprawiedliwości, ja uważam, że nie da się ręcznie sterować prokuraturą. Nie da się danemu prokuratorowi narzucić jakichkolwiek decyzji. On jest samodzielny w tym, jakie postępowania wszczyna. I tutaj byłabym ostrożna, bo jak ja to mówię, bardzo łatwo stać się drugim Ziobro. Bardzo łatwo. Ziobro ręcznie sterował prokuraturą. Nie róbmy tego samego. Róbmy to w sposób, który będzie rzetelny, który będzie zgodny z zasadami praworządności, prawidłowej legislacji. Nie róbmy tego ręcznie. Bo za tym się nie da ręcznie. Nie da rady, aby minister sprawiedliwości, prokurator generalny, czy nawet prokurator krajowy w jakikolwiek sposób mógł nakazać danemu prokuratorowi, nie wiem, w Stalowej Woli, w Suwałkach, czy gdziekolwiek indziej, że ma nie wszczynać tego postępowania. Gdy prokurator będzie widział znamiona przestępstwa, to będzie je wszczynał. Będzie widział dowody, będzie wszczynał. I nic na to nie zrobimy, co będzie takich prokuratorów ciągał po rzecznikach dyscyplinarnych. Jakby będziemy mieli powtórkę z rozrywki, że tak powiem, z ostatnich 8 lat, no nie tędy droga, tak? Droga wiedzie wyłącznie przez usunięcie przepisów z kodeksu karnego właśnie karających, penalizujących pomocnictwo w aborcji. Ja rozumiem, że to jest odpowiedź też na ten taki, to jest taki trochę kontrsygnał do tego, co działo się w prokuraturze przez ostatnie 8 lat, czyli tam chociaż nie było wytycznych pana ministra Ziobry, to bardzo dobrze było wiadomo, jakie są oczekiwania. Oczywiście. I rozumiem, że to jest taka próba powiedzenia, że oczekiwania są inne i na takim poziomie systemowym ja się oczywiście z tobą zgadzam, natomiast też przykre jest to, że musimy sięgać do takich półśrodków, ale też ja doceniam je, że one są w przestrzeni. Jest to jakiś gest na pewno. Jest to na pewno jakiś godnościowy gest, który ja widzę. Czy faktycznie będziemy mogli wymóc realną pomoc w taki sposób? Czy spowodujemy, że te przepisy w ten sposób przestaną być używane? Bo wątpię. Ja rozumiem, że można karać, gdy ktoś osobę zmusi, a ta osoba nie chce dokonać aborcji. No to jak jest najbardziej. Przepis, i to jest, na to jest oddzielny przepis. Jego tak? W ogóle nie ruszamy. I tak, on nie podlega tutaj żadnym dyskusjom w komisjach, nikt go nie chce usunąć. Tak, wszystkie osoby, które będą przemocą lub jakikolwiek inny sposób zmuszały inne osoby do usunięcia ciąży wbrew woli tych osób, no to będą podlegały tutaj pod te przepisy. Natomiast nie róbmy czegoś takiego, że będziemy ręcznie sterować tym, jakie postępowania ma wszczynać prokuratura, bo to jest droga donikąd, no i chyba nie o taką praworządność walczyliśmy też, nie? Róbmy to zgodnie z sztuką i usuwajmy z kodeksu przepisy, które są archaiczne i które tak naprawdę przeszkadzają nam w życiu codziennym. I musimy kończyć, dlatego ostatnie bardzo krótkie pytanie, bo tam się zawsze kończą audycje. Jakaś rada, wskazówka dla kobiety, która znajduje się w takiej trudnej sytuacji tu i teraz. Powinna udać się zadzwonić, znaleźć, porozmawiać z aborcyjnym Dream Teamem albo z Federą. Ja też zapraszam do Feminoteki na nasze dyżury, ponieważ osoby, które są pokrzywdzone przestępstwami seksualnymi, mają również problemy dotyczące właśnie przerywania ciąży i również jesteśmy w stanie takiej pomocy czy wskazówek, co, jak można, czego nie można, gdzie można uzyskać pomoc, jesteśmy w stanie udzielić. Bardzo Wam dziękuję za tę ważną audycję i w trakcie 16 dni przeciwko przemocy wobec kobiet i w ogóle. Moimi gościnami była pani posłanka Dorota Łoboda. Dziękuję bardzo. I pani mecenas Agata Bzdyń. Audycję wydawała Piotrka Masierak i żegna się z państwem Sylwia Gregorczyk-Abram. To była audycja Ludzka Sprawa. Just let me tell you this, then we'll both know where we stand. My mistakes are no worse than yours, just because I'm a reputation. But when he wants to marry, well, that's a different situation. He'll just walk off and leave her to do the best she can.